Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 24 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Monika Suszek, dzień dobry Państwu. Jest siódma, serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Polskie i sojusznicze lotnictwo operowało w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Policja szuka nożownika, który zaatakował nastolatków w Tarnowie. Ceny ofertowe mieszkań od deweloperów mają być jawne. W życie weszły nowe przepisy. Koniec operacji. Myśliwce wróciły do bazy. Polskie i sojusznicze lotnictwo operowało w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Samoloty operowały przez około 3 godzin. Będzie śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie negowania Holokaustu przez Grzegorza Brauna. Przedwczoraj w jednej z rozgłośni radiowych europoseł zaprzeczał nazistowskim zbrodniom, nazywając komory gazowe w Auschwitz fejkiem. Prokuratura prowadziła czynności sprawdzające w kierunku zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba powiedział, że słowa Brauna wstępnie oceniono jako spełniające znamiona czynu zabronionego. Zostaną one na podstawie artykułu 45a ustawy o IPN-ie wyekspediowane do oddziałowej komisji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Czyn wstępnie oceniony prawidłowo jako wypełniający znamiona winien być ścigany i rozpoznawany przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Wypowiedzi Grzegorza Brauna podważają prawdę historyczną, mówi wiceprezes IPN-u Karol Polajowski. Bezpodstawnie zostały zanegowane badania historyczne. Po drugie, mamy przecież relacje tych, którzy przeżyli niemieckie obozy zagłady, a więc jest to zaprzeczanie wiedzy, która nie wzbudza żadnych wątpliwości. Oburzające, obrażające pamięć ofiar. Kłamstwo oświęcimskie jest w Polsce przestępstwem i jest ścigane z urzędu, grozi za nie grzywna lub do 3 lat więzienia. Atak nożownika w centrum Tarnowa. Późnym wieczorem grupa nastolatków szła ulicą Katedralną w kierunku rynku, gdy z naprzeciwka zaskoczył ich około 30-letni mężczyzna. Miał zaczepiać i obrażać nastolatków, mówi młodszy aspirant Kamil Wójcik. Mężczyzna z niewiadomego powodu zaatakował jednego z poruszających się w grupie chłopców, chłopiec w wieku 17 lat. Doznał urazu w okolicy brzucha, to była rana cięta. Sprawca oddalił się w kierunku rynku. Trwają ustalenia przyczyn tego ataku oraz staramy się namierzyć tego mężczyznę. A rana nie zagraża życiu 17-latka. Wczoraj weszły w życie przepisy ustawy dotyczące jawności cen mieszkań. Zobowiązuje ona deweloperów do publikowania na stronach internetowych cen ofertowych mieszkań i domów. Taka przejrzystość ma ułatwić klientom proces poszukiwania mieszkań, wyjaśnia dyrektorka badań rynku Oto Dom Katarzyna Akuniewicz i dodaje, że zastrzeżenia do nowych przepisów mogą mieć dwie grupy deweloperów. To są ci deweloperzy, którzy budują projekty luksusowe, dlatego że tam jest specyficzna technika sprzedażowa i oczekiwania tego klienta. Drugim krańcem są najmniejsze firmy deweloperskie budujące głównie domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej pod dużymi miastami, dlatego że te firmy do tej pory sprzedawały to, co wybudowały w taki sposób, że ogłaszały fakt budowy i sprzedaży na płocie inwestycji. Teraz mamy dwumiesięczny okres przejściowy, a pełna jawność cen stanie się obowiązkiem od 11 września. Donald Trump odwiedził środkowy Teksas, gdzie przed tygodniem miała miejsce powódź, w której zginęło co najmniej 120 osób, w tym 40 dzieci, uczestników obozu w hrabstwie Kerr. Prezydent USA bronił lokalnych władz i swojego rządu przed krytyką, że dopuściły się zaniedbań i spóźniły z udzielaniem pomocy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump odbył lot helikopterem nad najbardziej dotkniętymi obszarami i otrzymał informacje od lokalnych władz. Spotkał się również z ratownikami i krewnymi ofiar powodzi. Byłem na miejscu wielu huraganów i tornad, ale nie widziałem czegoś takiego. Prezydent USA nerwowo zareagował na pytanie dziennikarki o zarzuty pod adresem władz, że nie został uruchomiony żaden system ostrzegania, który mógłby uratować wiele istnień ludzkich. Tylko zły człowiek może zadawać takie pytania. Mamy tu do czynienia z heroizmem. Łatwo patrzeć wstecz i mówić, że coś można było zrobić inaczej. Po tygodniu od tragicznej powodzi wiadomo, że z powodu cięć budżetowych federalna pomoc została opóźniona o 3 dni, a służby kryzysowe nie odbierały telefonów od poszkodowanych. Cięcia budżetowe wprowadzone przez Trumpa spowodowały także odejście wielu pracowników służb meteorologicznych. Z Waszyngtonu Marek Bałkowski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, a zatem czas na sport, a jest już Krzysztof Oniewski, przedstawi serwis sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek gra dziś o pierwsze zwycięstwo w wielkoszlemowym Wimbledonie. Jej finałową rywalką będzie Amerykanka z rosyjskimi korzeniami, Amanda Anisimova. O tym meczu więcej w ZD3 za godzinę. Teraz o wczorajszych półfinałach w turnieju tenisistów. Pierwszy był emocjonujący, czterosetowy. Ostatni z setów kończył się bardzo zaciętym tiebreakiem, wygranym przez Carlosa Alcaraza. Jego przeciwnik, Amerykanin Taylor Fritz, miał w nim dwie piłki setowe, ale ostatecznie to Hiszpan dopiął swego. To był bardzo ciężki mecz. Zawsze jest tak, gdy gram przeciwko Taylorowi. Do tego bardzo trudne warunki. Było gorąco, ale jestem zadowolony ze wszystkiego, co dziś zrobiłem. Nie jest łatwo grać w półfinale Wimbledonu i poradzić sobie z presją, jaka na mnie ciążyła. Świetnie, że wygrałem w czterech setach i obroniłem dwie piłki setowe. Jestem dumny, że zachowałem spokój i trzeźwe myślenie, gdy Taylor serwował, żeby wygrać czwartego seta. Jestem zadowolony z mojego poziomu gry. Stwierdził broniący w Londynie tytułu Carlos Alcaraz. Jego finałowym rywalem będzie Jannik Sinner. Włoch łatwo za łatwo dla tenisowej publiczności na całym świecie, ostrzącej sobie zęby na ten pojedynek. 3-0 w setach pokonał Serba Nowaka Dziokowicza. Na piłkarskim Europań nasze reprezentantki grają dziś ostatnie spotkanie z Dunkami. Po nim niezależnie od wyniku pakują manatki i wracają do domu. Dunki zresztą także. Ten mecz dziś. Wczoraj poznaliśmy rozstrzygnięcia w kolejnej grupie. Hiszpanki pokonały Włoszki 3-1, Belgijki 2-1 Portugalki. Awans do ćwierćfinału wywalczyły Hiszpanki i Włoszki. Pierwsze zagrają teraz ze Szwajcarkami, drugie z Norweszkami. To jeszcze królowa sportu i lekkoatletyczny meeting diamentowej ligi w Monako. Natalia Bukowiecka po raz pierwszy w tym sezonie złamała barierę 50 sekund w biegu na 400 metrów. Jej czas z zawodów w Małym Księstwie to 49,72, co wystarczyło do czwartego miejsca. Zwyciężyła mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata Marilady Paulino z Dominikany. Dziś w całej Polsce zapowiada się pochmurno i deszczowo i ten deszcz już tutaj na Myśliwieckiej nam towarzyszy. Chmury nie odpuszczą, ani deszcz nie odpuści przez cały dzień. Nie rozpieśni nas także temperatura, która w większości kraju nie przekroczy 20 stopni Celsjusza, choć będą wyjątki, bo na przykład na wschodzie termometry wskażą 22-24 stopnie. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa już dziś od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 7-8 minut po godzinie 7. Need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love, and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good Drugą godzinę rozpoczęliśmy naprawdę muzycznym klasykiem i grupa The Beatles. Nasza poranna ekipa bez zmian. Elżbieta Malinowska, Bartosz Bielecki, Stanisław Pyrzyna i mówiąca te słowa Monika Suszek. Witamy i kłaniamy się Państwu. Od razu też prosimy o sygnał, czy Państwo jeszcze w jakimś półśnie, czy może już gotowi do działań? A jeżeli tak, to do jakich? Co Państwo zrywa, co Państwa zrywa na nogi o tak wczesnej porze? I to jeszcze w sobotni poranek. My za chwilę będziemy mówić o tym, że kreatywność jest bardzo istotna i kreatywność może jest potrzebą wynalazków i o tym, że jak czegoś brakuje, to możemy sobie coś wystrugać z drewna. Minut po godzinie 7. Prawdziwymi klasykami rozpoczynamy tę naszą drugą godzinę. Ale też będziemy mówić o bardzo kreatywnych pomysłach. We wsi Głuchowice, gmina Miłkowice w województwie dolnośląskim, nie ma posterunku policji, za to nie brakuje kierowców, którzy przekraczają prędkość. Pojawił się pomysł, aby takiego policjanta wyrzeźbić i ustawić na poboczu. I na taki pomysł wpadł sołtys z Głuchowic, Zygmunt Sokołowski, który też jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ten drewniany policjant, on spełnia swoje zadanie i on odstrasza rozpędzonych kierowców? Czy może rzeczywiście potrzeba tego żywego policjanta? Panie sobie. Wystarczy na razie nasz drewniany, który stanął przy drodze w Głuchowicach, ma na celu poprawę bezpieczeństwa naszej miejscowości. I tyle jest, taką ma zaletę, że stoi całą dobę. Także nie ma przerw. Ale on też jest bardzo imponujących rozmiarów, bo on przypomina po prostu człowieka, prawda? Tak, tak, on ma około 2 metrów. I pan jest... Wygląda jak pan zimy. I wystarczy, jeżeli nawet 50% ludzi zwolni kierowców, już jestem szczęśliwy. Już jest bezpieczny na tej wiosce. I pan jest też autorem tego dzieła, prawda? No tak, tak, tak. Bo u nas 1/3 wioski to jest ten wielki jeden zakręt. Ale teraz, dzisiaj, jeżeli nie będzie padać, to z drugiej strony stawiamy taki radar ekologiczny, to będzie budka dla ptaków, ale będzie przypominała prawdziwy radar. Czyli nie ma policjantów, nie ma też radarów, jak rozumiem? Tak, tak. Będzie taki z drugiej strony zakrętu, będzie stał eko, ja nazwałem go ekoradar. To będzie taki dla... Będzie od razu budka dla ptaszków, a wyglądał całkiem będzie jak prawdziwy radar. Pomalowany tak samo i z wyglądem przypominał radar. Także zawsze to coś ludziom da do myślenia. Trzeba działać na psychikę ludzi. No dobrze, ale ja rozumiem, że jest to ogromny problem dla państwa, dla mieszkańców. Dlaczego nie ma tego posterunku policji? Co takiego się dzieje, że posterunek tego... Posterunek policji kiedyś był w Miłkowicach. No i został zlikwidowany i wójt już chyba 2-3 lata temu dał działkę. Miał powstać ten właśnie posterunek i coś odleka. Bo to posterunek miał w Miłkowicach powstać, w gminie naszej. Bo teraz podlegamy do Chojnowa. A długo będzie trzeba czekać, aby taki posterunek wybudować? Czy są w ogóle jakieś szanse, informacje, jakie będą ramy czasowe? Czy to powstanie w ciągu roku, czy też... Miało być niby szybko. Wójt dał już działkę, wszystko dał, ale coś to odwleka się. Problem jest związany z działką, czy problem czasami też bywa Działka jest przekazana. Coś pieniędzy chyba brakuje, mi się zdaje. A jak pan myśli? Bo pieniądze poszły na te inne, takie, jakieś tam wojewódzkie, czy jakieś tam te. A jak pan myśli, czy no właśnie taki drewniany policjant, on odstrasza tych kierowców? Oni zwalniają rzeczywiście? Tak, zwalniają, nawet przygląda się mu to. Z daleka on wygląda jak prawdziwy. Ja go postawiłem na takim prostym odcinku przed zakrętem, także on z 200-300 metrów on wygląda jak prawdziwy policjant z lizakiem, wszystko. Także fajnie. Także już widzę, że już jest bezpieczny na tej wiosce. Chociaż pewnie przyznaję, że chyba też potrzeba tego realnego policjanta z krwi i kości. Tak, nieraz przyjedzie, tylko policjant nie może stać cały dzień na przykład, nie, a to stoi całą dobę. dlatego pomyślałem, że takie coś trzeba zrobić. A ten od roku myślałem o tym i tak wreszcie zrobiliśmy. I pan sam wpadł na ten pomysł? Czy tak, był jakiś podpowiedzi? Tak. Ale miał pan jakąś inspirację? No tak pomyślałem, że bo u nas jest wioska rzeźbiarska. W ogóle jest około 100 rzeźb przy drodze. I między innymi jest ta rzeźba. Także u nas co roku powstaje 4-5 rzeźb. Bo plenery rzeźbiarskie organizujemy, także to jest wioska taka, że chciałem, żeby tę wioskę zauważono, bo to jest gmina biedna, leży na końcu gminy, przy gminie Lubin. Gmina, znowu Lubin jest bogatą gminą. I my takie bidaki byliśmy. Ja w tej chwili do mnie przyjeżdżają autobusy z całej Polski. Urząd Marszałkowski wysyła na zwiedzenie naszej wioski. Także panią też zapraszam. Ja bardzo chętnie przyjadę, ale żeby zobaczyć właśnie tego drewnianego policjanta i żeby zobaczyć ten ekologiczny fotoradar, jak pan powiedział. Jeżeli dzisiaj nie będzie padać, to dzisiaj by nie stał, bo już jest zrobiony. Ale wydaje mi się, że z fotoradarem to chyba jest mniejszy problem niż z postawieniem żywego policjanta. Czy to też bywa problem? Tak, ale trzeba tak zrobić go, żeby on wyglądał jak prawdziwy. To, czyli samo to, że 50% kierowców zwolni, to już będę szczęśliwy. I ja widzę, że tak się dzieje. Jakie jeszcze plany przed panem? Mamy drewnianego policjanta, będzie ten ekoradar, czy we wsi pojawił się również... Ja co roku coś wymyślam. Chodzi mi o to, żeby ta wioska była rozpoznawalna, bo taka zawsze była głucha, głuche Głowice i tak. A w tej chwili już... W niedziela przyjdzie sobota, to kupę ludzi robi zdjęcia, przyjeżdża i rowerami, i samochodami. Także nasza wioska już zaczyna być znana. Ale to tylko, chyba tylko otwiera nowe pomysły na to, aby jeszcze tak, więcej... Tak, co roku też w tamtym roku wymyśliłem pisankę, taką 2,5 metra duża pisanka jest. No i jest. Na święta Bożego Narodzenia tą pisankę zakrywam taką dużą choinką. Także to jest choinka taka oświetlona. Także zawsze coś się dzieje na tej wiosce. I wszystko to pan No jestem 45 lat kompisem, także zawsze. No także w styczniu minęło 45 lat, jak jestem sołtysem. No i na następną kadencję na 5-lecie znowu wybrali. Także chyba nie lubią. No, oprócz tego jest pan bardzo pomysłowy, no i tam, gdzie są problemy... No i krzyż nowy zależny postawili i koło krzyża takie dwa piękne dwumetrowe anioły stoją. To jest ładnie to wygląda. A kwestia... Także... Kwestia bezpieczeństwa, podejrzewam, że też się, tak jak pan właśnie powiedział, poprawiła, chociaż na razie to tak. Można... Ale już widać, no nawet zwalniają, żeby oglądać to. Ale to działa na psychikę ludzi, no. To działa, także widzi policjanta, chociaż wie, że to jest policjant drewniany, ale tą nogę jednak z gazu puszcza. To jest bardzo ciekawa historia. Ona mi trochę przypomina historię Pinokia i Giuseppe i tak mi się właśnie pan też skojarzył z takim Giuseppe, który wystrugał policjanta. Ale mam nadzieję, że ten realny i ten żywy policjant i posterunek będzie też postawiony, aby to bezpieczeństwo było przede wszystkim na pierwszym miejscu. No, byłby posterunek bliżej by był w ogóle w gminie, nie? Na terenie gminy. To kiedyś było, zlikwidowali. Nie wiem dlaczego. To będziemy wobec tego jeszcze pewnie nieraz zaglądać tutaj do państwa, do wsi Głuchowice i sprawdzać, jak wygląda ta sytuacja i sytuacja bezpieczeństwa. Zapraszam serdecznie. Czy ten posterunek właśnie tam się pojawi. Bardzo dziękuję. Sołtys wsi Głuchowice. Bo my też z synami robimy rzeźby cały czas, cały rok robimy rzeźby. Czyli ja i dwóch synów. Czyli rozumiem, że tam nie tylko policjanci są postawieni. Różne rzeczy. I Pinokio, nie Pinokio, wszystkie. To... I Psułka, Maja i Gucio. No wszystko jest u nas. Jest około 100 rzeczy przy drodze. Po prostu można przyjechać, zwiedzić. To jest coś fajnego. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tej bezpiecznej prędkości. Tak jest. O bezpiecznej prędkości, tak. Bardzo dziękuję. Sołtys wsi Głuchowice był naszym gościem, Zygmunt Sokołowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i zapraszam. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. sprawie poczucia humoru i tego naszego narodowego poczucia humoru państwo dzwonią. To ja tak myślę, że jednak najlepszym humorem do dzisiaj są stare polskie komedie, gdzie ten humor jest naprawdę znakomity, czyli wiadomo, Bareja i Barejo Pochodne. No i ja mam taki swój ulubiony fragment, bo tam trzeba było kamuflować ten humor, bo wiadomo, była cenzura. Jak na przykład samych swoich, syn mówi do Pawlaka w pociągu, mówi, tato, popatrz, człowiek. A on mówi, tam człowiek to jakiś tutejszy. No i to był prawdziwy humor, naprawdę. Trzymajcie się zdrowo, cześć. No pewnie nieraz jeszcze będziemy powracać do tych cytatów, które chyba są nieśmiertelne i zawsze będą z nami obecne. Ten nasz polski humor, ten nasz polski narodowy humor, jaki jest? Czy on się zmienia na przestrzeni tych ostatnich lat? Zapraszamy do rozmowy 22 i 7 trójek. To nie jedyny temat, który pewnie państwa też zainteresuje. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Ma 30 już prawie na zegarach. Sprawdzamy pogodę. Deszcz, chłód i niekorzystny biometr. To prognoza na dziś. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku przez 19 w centralnej Polsce. No i najcieplej wygrywają okolice wschodu, południowego wschodu, bo tam 23 stopnie. W liściach tak schowany w lecie. Matka szuka wyjścia. Tobie błądzić chce się. Tu, tu, tu, tu, tu. To taka fantazja Zbigniewa Wodeckiego, która nas będzie wprowadzała w temat, ale najpierw Państwa czujność, która jest na wagę złota. Chciałem poprawić panią redaktor, bo przed chwilą powiedziała, że ojcem Pinokia był Giuseppe. Jest to oczywiście nieprawda, bo to był Geppetto. Ja bym bardzo prosił o sprostowanie, bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego, także pozdrawiam szanowną trójkę i trzymajcie się zdrowo. Szanowny słuchaczu, oczywiście przyjmuję uwagę jak najbardziej, był to Geppetto. Przyjmuję i oczywiście będę sobie to na pewno pamiętała, kto był ojcem tego Pinokia. A my za chwilkę przechodzimy do innego ważnego tematu, który myślę, że też Państwa rozbudzi. Zapraszamy do Trójki. Bez telefonu, twarzą w twarz i bezpośrednio, coraz częściej, znajomych, przyjaciół i miłości szukamy w prawdziwym życiu. Jak to wszystko wygląda? Czy rzeczywiście aplikacje randkowe zostały porzucone na rzecz spotkań w świecie takim naszym rzeczywistym? To sprawdziła nasza reporterka Karolina Gonet. Obecnie wszystko dzieje się w internecie, więc tam się zazwyczaj poznają jakieś osoby, często są takie fora i po prostu łączą ludzi, którzy mają jakieś wspólne pasje albo zainteresowania, ale bardzo często się poznaje ludzi na koncertach albo przez wspólnych znajomych. Na różnych imprezach albo na studiach. Aplikacje miały przyspieszyć proces szukania nowych znajomości, ale wielu młodych twierdzi, że wszystko przez nie stało się zbyt płytkie. Część osób się właśnie zniechęca do tych aplikacji randkowych, twierdząc, że nie za bardzo można tam kogoś poznać, że to jest dosyć trudne, że sam proces jest dosyć trudny, no i próbują poznawać inne osoby w realu. Katarzyna Waszyńska, psycholożka i seksuolożka kliniczna. Też ten proces poznawania jest troszeczkę inny. Jak my poznajemy kogoś w gronie znajomych naszych, no to mamy czas, żeby zobaczyć, czy nam się fajnie rozmawia, czy nam się miło spędza czas. A tu część osób, które korzysta z aplikacji, właśnie mówią, że właśnie takie ciągłe umawianie się na randki i powtarzanie tego samego albo pisanie początkowych wiadomości, no jest nużące, bo ciągle jak gdyby kopiuj i wklej trochę. Widziałem trend na TikToku, że dużo młodych ludzi zaczyna chodzić na speed dating, czyli trochę win. vintage. No i wydaje mi się, że każdy jest już znudzony tym, co się dzieje na aplikacjach stricte randkowych, więc potrzebują po prostu poznawania kogoś tak na żywo. Myślę, że to też jest bezpieczniejsza opcja, no bo nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Poznawanie nowych osób może być też zabawą. W wielu miastach odbywają się spotkania organizowane przez Pick Me, polską aplikację, która daje pretekst do rozmowy twarzą w twarz. W ubiegły weekend Festiwal Nowych Znajomości odbył się w 5 polskich miastach, a niedługo zawita do kolejnych. Wraz z miastami tworzymy takie otwarte wydarzenia dla wszystkich, gdzie w centrum miast, w znanych lokalizacjach kumulują się uczestnicy, użytkownicy naszej aplikacji, dzięki czemu mogą oni sprawnie się parować, dobierać w aplikacji. Piotr Zarzycki, współtwórca startupu Pick Me. Tych uczestników jest mniej więcej od 500 do 1000, więc w bardzo krótkim czasie, mniej więcej 2 godzin, bo tyle trwają nasze wydarzenia, jesteśmy w stanie poznać bardzo dużo ludzi, tak naprawdę więcej niż w trakcie roku korzystania z jakiejkolwiek innej aplikacji do poznawania osób czy aplikacji randkowych. Podczas wydarzenia uczestnicy używają aplikacji tylko jako punktu wyjścia, by dostrzec innych w okolicy i zrobić sobie wspólne zdjęcie. To symboliczny pierwszy krok, który otwiera przestrzeń do rozmowy. A właśnie tego dziś szukają ci, którzy chcą zacząć nowe znajomości. Festiwal Nowych Znajomości miał odbyć się dziś, między innymi w Łodzi czy w Lublinie, ale z powodu tej nieciekawej aury za oknem został przeniesiony na końcówkę lipca. No tak, rozmowa, flirt i zaczepki, czy są tylko dostępne w tym świecie rzeczywistym i to właśnie w tym świecie rzeczywistym one wygrywają w porównaniu z aplikacjami randkowymi? Co Państwo na to, albo jaki jest ten najlepszy tekst na podryw? Ja znam jeden, ale poczekam, jakie są Państwa propozycje. 22 i 7 trójek, Stanisław Pyrzyna czeka na Państwa najlepsze propozycje podrybu. Zachęcamy i zapraszamy. Na zegarach już 7:37. How many times have I had this dream that wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream? With you walking towards me from the river. When will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water. Atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? Sound of rushing water, rushing water, flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. I see my shrink on an analyst couch. Hit me with a hammer and I'll say ouch. What we have here is so easy to solve. Just take some firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. Calling out your name. Ease into the water, flooding through your brain. Ease into the water, 7.40, już na zegarach. Z nami jest Krzysztof Łoniewski. Dzień a dobry. My sobie tak trochę żartujemy i się śmiejemy o tych najlepszych tekstach randkowych. Znasz jakiś? Taki dziennikarz starszy kiedyś nas uczył, nie zdradzę jego nazwiska, jak podrywać dziewczyny. Jeżeli ma niebieskie oczy, to mówił, żebyśmy podeszli do niej i powiedzieli, wiesz co, twoje oczy są jak bajka. Nie pamiętam, że byliśmy zażenowani. No to tyle. No to tyle. To ja jeszcze ci sprzedam to, co ci powiedziałam no, wcześniej. No powiedz, świetne to jest. To się zapytam tak, masz mapę? Nie. Szkoda, bo się zagubiłam w twoich oczach. Zrobiło się sucho. Zrobiło się bardzo sucho i bardzo, bardzo śmiesznie. Ale dziś ważne wydarzenie. Iga Świątek zawalczy w finale Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie jej amerykańska, no można powiedzieć rówieśniczka, koleżanka też. Mhm. Amanda Anisimowa. Co będzie się działo? Co się może wydarzyć dzisiaj? Zacznijmy od tego, że Iga Świątek będzie trzecią polską tenisistką w finale gry pojedynczej w Wimbledonie. W 1937 roku grała tu o zwycięstwo Jadwiga Jędrzejowska, w roku 2012 Agnieszka Radwańska. Obydwie swoje finałowe spotkania przegrały, a Radwańska przed dzisiejszym starciem Świątek z Anisimową jest dobrej myśli. Ten kalendarz idę przypasował i wydaje mi się, że trzeba próbować różnych metod, jeżeli jakaś nie działa. Ale przede wszystkim to, że widać, że to nastawienie troszkę Igi jest inne na tą trawę, ale nawet nie do końca. Tutaj zmiana tenisowa jest widoczna. Jest nastawiona to na wierzchnię, podobnie jak na każdą inną, ale ma takie przebicie w swojej mocy, w sile, w prędkości. Na każdej po prostu nawierzchni jest w stanie grać. Nawet jakby miała grać na plaży, na piasku, to sobie poradzi, bo jednak to jest tak dominujący tenis. To naprawdę widać na każdym meczu, w jakim ona intensywności przede wszystkim gra, gołym okiem widać od samego początku, więc to też było widać przede wszystkim w półfinale, prawda? Na jakich obrotach grała Iga, a na jakich mogła grać Belinda, więc tak naprawdę Iga ma taki tenis, że naprawdę poradzi sobie na każdej nawierzchni, dlatego ją widzimy po prostu w finale. No to jak widzi szansę Świątek w dzisiejszym spotkaniu? Zapytałem legendę polskiego dziennikarstwa sportowego Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej. Widzę bardzo dobrze, przede wszystkim po tym, co się stało w półfinale. No, to był mecz, moim zdaniem, jeden z najlepszych meczów Igi, a nawet chyba najlepszy od czasów, kiedy przestała być tą wielką Igą dominatorką, która wygrywała wszystko jak na paradzie. Znakomicie serwowała, no backhand po krosie, to wiadomo, najlepszy na świecie. Forehandem również trafiała. Udało się ten ruch forehandowy jej troszkę skrócić, dopasować do trawy. A oprócz tego powodem do optymizmu jest to, że Iga, no jak gra dobrze, to gra coraz lepiej. Zwracaj na to uwagę wszyscy, bo tego nie sposób mnie na to nie zwrócić uwagi, wszyscy, którzy się interesują tenisem, że Iga w finałach nie przegrywa. To jest niezwykle istotne dla mnie, bo to oznacza, że jednak ten finał Wimbledonu jej, mam nadzieję, nie sparaliżuje. To jeszcze przedfinałowa opinia tenisowego eksperta numer jeden w Polsce, komentatora Eurosportu Lecha Sidora. Anisimowa gra z racji warunków fizycznych. Większość piłek z góry w dół i to są piłki nieprzyjemne, bo to jest bardzo mocne granie z niskim kozłem. A Iga do tej pory na swojej drodze takiej zawodniczki nie miała żadnej, więc ja czasami odnosiłem wrażenie, że to jest turniej Roland Garros, tylko pomalowany na zielono, bo ona grała tak, jakby urodziła się na tej trawie, nie było żadnych problemów i z poruszaniem się, i z tempem gry, i do tego, żeby się po prostu do warunków zaadoptować. Natomiast Anisimowa ciężko miała drogę, miała dużo więcej takich spotkań, w których musiała no, wychodzić z przysłowiowych wielkich opresji z tego tenisowego grobu. Mecz z Sabalenką, dużo nerwów ją kosztował, dużo zdrowia i jeżeli ona wróci się zregenerować i będzie trafiała ten swój piekielnie szybki, płaski tenis właśnie w takim stylu gdzieś w ostatnie centymetry kortu, bo tam jest najgorzej dla Igi, to mecz będzie bardzo ciekawy, będzie bardzo zacięty. Natomiast może być tak, po pierwsze Anisimowa się spali, bo nigdy w finale Wielkiego Szlema nie była i od razu w tej roli wystąpi w świątyni tenisa, jaką bez wątpienia jest Wimbledon. Trochę się obawiam o to przygotowania, o to jej zdrowia, tą regenerację, bo to jest dziewczyna, która papiery na granie ma ogromny, natomiast najsłabszym ogniwem w całym tym jej tenisie jest właśnie to przygotowanie atletyczne, gdzie bardzo często w końcówkach tych dużych turniejów tego po prostu zdrowia jej brakowało. A widzimy, że Świątek idzie przez turniej jak burza i ten jej tenisowy akumulator jest no, naruszony, ja wiem, w 20, może 30%. Finałowe spotkanie na korcie centralnym przy Churchill w Londynie o 17:00. Proszę go przypadkiem nie przegapić. To wielkie wydarzenie o znaczeniu globalnym. W tenisa gra cały świat i o tym, żeby być tu, gdzie dziś będzie Iga Świątek, marzą setki tysięcy zawodniczek. Nie przegap Monika tego meczu. Nie przegapię i będę z pewnością oglądała. Będziemy trzymać wszyscy kciuki. Absolutnie. Za igę. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje i te ważne teksty, które się pojawiają i opinie. Słyszymy się i widzimy za kwadrans. Może za 20 minut. Tak jest. Bez telefonu, twarzą w twarz i bezpośrednio. Takie randkowanie dziś zwycięża. My pytaliśmy się Państwa o najlepsze teksty i o sposoby na podrywanie czy randkowanie. Kobiety zawsze miały swoje sposoby na podryw. W młodości byłem na rajdzie studenckim w górach. To dwie dziewczyny do mnie mówią, ty taki silny jesteś, prawdziwy gladiator. A potem musiałem ich plecaki na górę targać. Są różne sposoby na to, aby właśnie poderwać mężczyznę, ale może też, aby poprosić go w inny sposób o przysługę. Jakie są jeszcze Państwa doświadczenia w tym zakresie? Zapraszam do rozmowy 22 i 7 trójek. Ten temat jeszcze będzie u nas powracał. the best of health, but you feel like someone else. Got dealt with a hand of stealth, some poor, some got the wealth. Spaghetti or a cab, same bread with a different shell, cause you're working with a hand you dealt. Back gonna shine on, baby you divine, so keep on fighting. Find the horizon, better rewind, no man is an island. Sound in the sirens, we and I, let good things ripen. Done with the silence, clear your mind, let's shake with the vibrance. Let's stop, time is wasting on you. Niezawodny sposób na podryw, okazuje się, że mamy w tym pewien wkład. Ja poderwałem swoją żonę na piosenkę z waszego radia. Koleżanka w pracy mi się podobała i akurat w pracy mieliśmy ustawioną trójkę i leciał utwór Pijamy Porno, Dzień dobry, kocham cię. Podgłosiłem na maksa i powiedziałem to dla ciebie. No i poszło. Jesteśmy małżeństwem. Pozdrowienia dla Basi. A ja przypomnę, że pytamy się o to, bo era aplikacji randkowych dobiega chyba końca. Tak mówią o tym trendy, czyli my, konsumenci. Chcemy teraz rozmawiać i flirtować w realnym świecie, a nie wirtualnym. A jakie jest Państwa zdanie? 22 i 7 trójek. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolut. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Nie było to miłe.